Ies cu iar tu, nu te plictisit, nu. Mi-am pus tot dramul și dau blană tot anul. Stai elanul cu tobe, cu ce auzi încep să m-amuz. Poți să încerci și tu la anu. Nu spune că tu ai crezut că nu mai vin și ai zis să iei tot tu. Și partea mea așa te-a învățat mama ta. Și asta în fața scunselea frunza, ba, da, ba. Nu, cred că ar fi momentul să te comporți așa, că în curând o să te ia dracu. La, dacă te-ar vedea, ar fi vai de pielea ta. Și sincer, nu m-a supărat. Click, click, nu prea pot să stau, te-am pupat, ciao. Click, click, nu prea pot să stau, te-am pupat, ciao. Headshot, tu m-ai pus să-l fac, nici nu m-ai lăsat să spun ce vreau să-ți fac. Cine nu-i gata, leu cu lopata, poftim whisky, lasă apa, așteaptă puțin, întoarce placa. Dă-i cu naiul, cu tata, îi dau un fum, zici că plutește. Dă-i un fum, Doamne ferește, eu îi propun, mă lasă rece, îl aprind. Nu mă întrece nimeni, din păcate viața-i scurtă și noi suntem tineri. Până nu e prea târziu, îi dăm fără rețineri. Luni, marți, miercuri, joi, bine, bine, hai și în weekend ca să fie bine. Ești cine? Click, click, nu prea pot să stau, te-am pupat, ciao. Click, click, nu prea pot să stau, te-am pupat, ciao. Nu pot să stau, te-am pupat, ciao. Click, click, nu prea pot să stau, te-am pupat, ciao. Click, click, nu prea pot să stau, te-am pupat, ciao.